pity alkohol, trochę na zabraczu, lecz mimo tego nikt nas nie zaskoczy. Kij od bejsbola, butelka od diabola. Jest czym bronić, jest czym bryłość, bo niełatwo jest nam wcale od pół jak różnych trąć. Nasza dzielnica nikogo nie zachwyca. Nasza ulica to część naszego życia. Nasza dzielnica nikogo nie zachwyca. Nasza ulica to część naszego życia. Żeby go nie stracić, musimy uważać. My wcale nie chcemy się być szybko z nim rozstawać. Gówno nas obchodzą laski i problemy. My i tak mimo woli na ten temat wszystko wiemy. Picie już nie chcę, jutro znów będzie suszyć. W pawieniszym raju dupy nie chce mi się ruszyć. Lecz czas już wstawać, lecz czas już iść. Gdy się nie zgodzimy, to pomogą nam wyjść. Rozruba nam je w głowie, więc się żegnamy. Niczego po drodze nie rozpierdalamy. Nasza dzielnica nikogo nie zachwyca. Nasza ulica to część naszego życia. Nasza dzielnica nikogo nie zachwyca. Nasza ulica to część naszego życia. Obok na ulicy znaną dziwkę spotykamy. Mała pogawędka, bo byliśmy napaleni. Z reguły nie odgrzewam dwa razy tej samej pieczeni. Mój kumpel ją wziął i poszli do bramy. W międzyczasie poczułem, jaki jestem najebany. Wśród achów i jełów i ekstatycznych okrzyków puściłem pawia na koszulkę publików. Gdy przyszła kolej na mnie, chyba już spałem. Szkoda, bo za darmo se nie poruchałem. Nasza dzielnica to część naszego życia.